והיה הנערה אשר אומר אליה, הטי נאחדך ואשתה, ואמרה, שתה וגם גמליך אשקה, אותה הוכחת לעבדך ליצחק, ובה עדה כי עשית חסד עם אדוני.